calmei. Mina vă mai asinta cu ună mă dăș. Se stă mai tău e mie. De ani vă lăsesc. Wow! Aha! Aiu! Că mine e din de două de vă bag. Tá doendo, chupa de bem.